nghe giống khi hoa đê gà trên này nhà đà nhị ta su ra im nhạc chỉ nên chăn đi ni nhà mà hùng chỉ biểu ta ra bí yu nhà nghe già ra chỉ sau nó mong mù mù mù mai mai trên này già ra nhị cô ta phá chỉ tự lô bò la la bà bà trên này già ra bello que que ma que mu ma ba ti yue su yan chao ka ba chi nya do ne yi ko ta pa sun lo chao ku chao ka ba shi ma tha ba nge zo a chi so a mai so chin lai cha la nge zo a chi so a mai so chano gita sa so so the yao si si tin set lai de nge zo a chi so a mai so nge zo mo mai so la အချစ်ဆုံးမှုမိုက်ဆုံးလားစင်စစ်မတော့တရက်တိတ်ချောက်တွေကိုစွန့်ပြစ်ဖို့ရောက်ကဘာရှိ냐တော့လေညီကိုစွန့်ပြစ်ဖို့ရာရောက်ကဘာဆိုတာမရှိပါဘူးသားဘသုံးတို့ရဲ့ဘဝအလှမေတ္တာတရားတွေကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေတင်ပြလိုက်တဲ့အငယ်ဆုံးအချစ်ဆုံးမိုက်ဆုံးအငယ်ဆုံးအချစ်ဆုံးမိုက်ဆုံးအငယ်ဆုံးအချစ်ဆုံးမိုက်ဆုံ းသူရပါလေ ရှုကင်းတာရှုကင်းတာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်တော်ကြီးကိုပြောင်းလဲနေပါလားအရင်တော့ဒီလန်းလေးတွေဟာအစင်းခက်ခက်အတက်ကြမ်းကြမ်းသွားလို့လာလို့လွဲ့လွဲ့ကူကူမရှိဘူးခုတော့ကားနှစ်စီးရှင်မောင်းလို့ရနေပြီရှေ့တော်ရန်ကနေတောင်နှလုံးကျော်လိုက်ရင်တော့ရွာကိုရောက်ပြီငါခုလိုထောင်ကထွက်လာညီလေးသူရတည်ရင်ဘလောက်များဝန်တာလိုက်လည်းမသိဘူး။အော်ညီလေးညီလေးညီလေ းဖေအောင်တန်းထိုက်နေလမ်းမအောင်ကဖေအောင်သူကဒါဘာသဘောလဲ မင်းဖဲလိန်ရိုက်တာငါမသိဘူးများမှတ်နေ ဖေ ငါမလို့ပြန်ပြီ ကြာကွာငွေတော့မရောက်ကွာ ဒါလည်းရဟိ นูว่าเด้กว่าดิแม่ล่องช่องเฮ้ล่องช่องเป็นอะไรดูอ่ะฮะตั้งแต่จองติบิหมดละกว่าดิตะคาปวยไปเลยเฮ ้อะคู่มาตะเกปวยเต็งดากว่าปวยตะเกเต็งดาน ี่เลย ฮะกวยดิอ่ะ ไม่เลยนี่เลยอ่ะမစ်တက်ခက်တက်ကောင်ပဲဒီမှာတန်းတိုက်သေးနေပြီဒီမှာသေနေပြီကွာကြည့်ပါဦး ညီလေးမတက်ချင်မဲနဲ့တက်လိုက်ရတာပါကိုကြီးဟာ ဟင်လူအသက်တချောင်းကိုမင်းကဖဲ့ရွက်ကလေးလိုများအောင်းမိနေသလားကွာဟင်ညီလေးကဟင်သူရမင်းကူဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောစမ်းပါဦး ပြေးပါပေါ့အ ေးပြေးပြေးပြေးပြေးမိုးအဆုံးမြေအနှံ့ပြေးမင်းလွတ်မယ်လို့ထင်နေသလားဟင်ညီလေးသူရရာဇဝတ်ဘေးဆိုတာဘယ်လိုမှပြေးလို့မလွတ်နိုင်ဟင်ကဲစိတ်အေးအေးတော့ထားစိတ်အေးအေးထားပြီးမင်းအိမ်ကိုပြန်ဒီကိစ္စကိုအကိုကြီးကြည့်ရှင်းလိုက်ဟုတ်လား ဟာဖြစ်ပါမလားကိုကြီးဟာဖြစ ်ပါလားကွာပြန်မှသာပြန်သားမှာအဖေကတော့ကြည့်ပြီးတော့ညီလေးပြောလိုက်ကြားလားကြားလိုက်ဟုတ ်ကဲ့ကဲ့ တော့ကွာတော့တော့အော်ညီလေးညီလေးညီလေးလေးညီလေးကိုအကိုကြီးဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ညီလေးတိရံကောင်းပါရဲ့ကွယ်ခုလောက်ဆိုညီလေးလည်းတတိယရည်ရလိမ့်မာနေတံကောင်းပါအော်ညီလေးညီလေးဟမ်ဘယ်လိုဟာရီပါဒါဘာသဘောလဲဟမ်ဟာညီနေပြန်ပြီ ဘာသဘောတွေညာသဘောတွေလုံမနေနဲ့ ဟမ ်မင်းမတူလေဘယ်ကလဲဘယ်ဘောသွားမှာလဲဟဲ့ကမင်းရတာမကြောက်လားကဲကွာ ဟဲ့ဟဲ့ရမင်းတို့အဲ့လက်သေးပဲရမယ်ကွာအင်းကဲ ဟဲ့လားဟဲ့လားလူစမ်းကောင်းသိမ့်လို့မနေနဲ့ဒီမှာတွေ့လားဟမ် ไม่งงเงี้ยปุ๊บไปมาตะมันတော့ก้องๆมอมๆไล่แค่ลูกพี่มาเห็นรู้เสียกะดีเนียมีกูอวนคันน่ะหมอกกว่าติล่ะเราลุชาๆเราไม่รู้เนาะจ้อเนี่ยเห็นฮอดิจีซันก็พอกตัวเลยติล่ะดีก้องนี่ง่ะดีเนี่ยตามันติจ้ะตรุเสียเลยบดุเมียบาเว้ผิดๆอโจจ้องติอ่ะมีสินสีกะอ่ะ เสียอ๋อจนเราสักครั้งปะวงจิมาหลุซิ้งเดียวตุลุจนเราขอแก่เลยเสียอ่ะหึโกยโกดีฮะฮะนี่เลยตุยฮะวนตาไล่ดาโกยฮะโกยนี่แหละวนตาดาบาเปกว่าเมงอืมโกยไปย่อเลยเนาะเอ้อืมยกบันเนเนี่ยเปียงตั้วดะเลยเวอ๋อนี่เลยท้องสุราอเปียนลงมามาบ่โอเคอืมอนิสิ้นเยอาสาสิ้นเยเนี่ยอลึกก็เลยตึกเป็นมานี่พี่รอคณะนี้มาบ่เปกว่า ชิ่เนี่ยลงลงสรแล้วก็สิบ่กว่าอ๋อโกยอ่ะจนเราใส่ไม่ก้องไล่ตาจ้ะตะเกยเลยตะถ้าว่าก็ได้ยิ้มจิบ่กว่าอ๋อนี่เลยหึโกยจ้ะเนี่ยเปเปเตี่ยวก็จ้ํามาเลยล่ะกว่าฮะเปเปกูก็ตุ้ยจินละพี่เปเปนี่ก้องมาเลยโกยอ่ะโกยถองอ่ะลุ่ละราดาเปเปเตี่ยเนาะใต้วนตามาเว้ตะเกยจ้ะเนี่ยนี่เลก็เปิ้ลอ่าฮะได้น้อมมาเมยว่าโกยอ่ะเฮ้ยเอาเลยงาโกยโหไล่ปุ๊ไล่จ้ะเข้าก็เว้ ชื่อกันล้านี่ล่ะอกูจี้กูตีฮะเนี่ยตุไล่ตาหุเตะหุเตะอกูจี้กูตีฮะเวอกูจี้อกูจี้กูตีฮะเวดีฮะเฮ้นี่เนี้ยมาล่ะเฮ้นี่อปูจี้พาบ่าตองขึ้นนี่มากูฮะหุเตะงามัดตองมะมะมีอูมีเนี้ยเฮ้อกูจี้โหแลลิมะเนจี้อยู่ยะเดอกูจี้อ่ะยกจ้องตัวล่ะกูนาบีเนเน่เลไปตั้วดุโลเวเนาะดีโลเวป่อนี่มาเอ อเชิงคารีเปียงล้วยตั้วดุลูรีหาแลเปียงล้วยจ้ะโหดาเรอโกจีนี่ไม่ตุยะเลยเอ้ยบาผิดลูรีลูซูจีผิดนี่รีอโกจีเหรอหุเตตู่จองลูรีคณาคณะทุกข์ย่องเนียะเดบาผิดลูแลญีมาลีเปียวซะมาหึอโกจีนี่กะลีปะทะมาတော့หม่องโกกုံเดรีเนี่ยปองปีหม่องโกลุเตอโกจีเอ้ยอะคูတော့ตู่กะหม่องโกไกงข้องส่องนี่ลุบปี กုံเดรี่จิกะมะเตียอะขอเกาะริโอเกาะเตะตะลောက်ติรอหุเตกုံเดรี่อตวาลาป้าลุเสียเป่ยยวารีโอลิตู้อพ่อเนี่ยวินปิสัจจีตองเหอกูจีเฮ้ดีกองตะลောက်ตองอ๋อหึมะเป้ยหลูจี้ริขอปิ่นี่เส่นหญิ้นเส่เดลิดีตะเนลงอ่ะตู้กูจ้างนี่จ้าเดอกูจีเออๆๆดีกองดีอธิซูนี่บาหุเตกูจีหุเตดีไอ้ต้ายน่ะแซ่ปิ่ลุ่นนี่เนาะหึมะเลวอกูจีมะเลวมะเลวแค่ติญีมาลิแค่ติดีกองหยองแค่ติ แกแกแกดีก้องหยองแกแกแกแกมีญินญาชินตุรีน้อมมาสกาเปียวจ้ากูตั้วไล่โอเคโอเคอกูจีโอเคเวเปเปอืมตาตาอีหอดเจเลยเปเปฮะพี่ฮะหน้าตาทองมาลุ่ลาอยู่หอดล่ะเฮ้พี่วนตาไล่ตาตาเฮ้พี่ตี้วนตาเราเฮ้กว่าเปเปอืม เป็นนี่ก้าวเนี่ยนะก้าวหน้าหมดตายพี่นี่ก้าวมาเลยกว่าตาถองเนี่ยมานี่ลงมาเลยพี่เป้กูไปสึกปูเนี่ยคู่หลุมมาเปลี่ยนตุ้ยอ่ะดูคู่เราพี่เป้ด้วยตาสึกอีตัวอ่ะเกว่าตาจีเนี่ยงาตาตึกเป็นมั้นล่ะแหละกว่าตั้วๆยิ้มมุชุบอีน้าอยู่แหละไม่ติดล่ะเนาะอีรอมมาดูตาพาอีอีซิติสกาเปียวจ๋าเหรอกว่าเนาะโอเคโอเค เสียเสียเอาหมองโหเสร็จเลยล่ะเสียเอ้กั้นกัดไข่ไล่เฮ้เสร็จเลยกั้นโหกัดไข่ว่ะเฮ้เปียวน่ะไม่จ้าวหรอกว่ะฮะไม่กล้าพูดเสียพ่อมองนี่เลยเสียมองนี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดีกองนี่โบตุยะไอ้สกันเจ้าไม่ตีจ๋าได้อยู่เนี่ยจุเลยเอ้เลยตีตัวอ๋องตรีเลยเปียได้อ่ะป่ะฮะเสียดูเลยกองชะกู ဟောဆက်လိုက်မယ်နေသွားပြီဆရာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ တော့ကောတော့ကောငါအရက်တောက်လာတာဇိမ်ပြက်တယ်ဒါရင်ငါ့ကိုလာပြောနေတယ ်အော်ဖေ ဟေ းတာဖေဖေကိုရိုးစရာတစ်ခုရှိတယ်တာကိုမေးခွင်ကောပြုတ ်ဘာများလေတာရဲ့ငါသားကြီးကခွင့်နေပါလေတောင်းလို့ဘာလဲမိမယူတော့မလို့လားသားကြီ းမဟုတ်ပါဘူးဖေသားပြောချင်တာအဲ့ဒါဟုတ်ပါ ကဲဆိုစမ်းဆိုပါလေပြောစမ် းဖေဖေသားငတူရဘာရီလုံနေတယ်ဆိုတာဖေဖေနည်းနည်းကလေးမှသတင်းမချမိဘူးဟင်ဖေဖေ ဟာဟာသားငယ်ဘာရီလုံနေလဲကွာသားကြီးရဲ့ ဒီကောင်ဒုစရိုက်အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဖေဖေ ဟင် အဲ့ဒါဖေဖေတီသားကိုယ်တိုင်ညီလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ဖေဖေ ဟုတ်လ ားဒါကိုဖေဖေတီအတိုင်းကြည့်မနေသင့်ဘူးထင်တယ်ဒီကောင်ဒီတဲ့ဆိုဒီတဲ့မိုက်လာရင်ဖေဖေတနေ့ဒုက္ခတွေ့နိုင်တယ်နော်ဖေဖေ နေစမ်းမအောင်တာကြီးရဲ့နေစမ်းမအောင်မင်းထောင်ထဲဝင်နေတော့တားငယ်ပဲဖေဖေကိုရှာဖွေကျွေးမွေးနေတာပဲကွာ အော်ဂျာကိုဝတ်တာကျင်ရပါတယ်ဖေဖေတာဝတ်တာကျင်ရပါတယ်ခုဟာကလေ နော်ကဲပါတာရဲ့ကဲပါကဲပါအဖေကြည့်ပြောပါဦးမယ်ကွာဒီကိစ္စအတွက်တာစိတ်အေးအေးထားလိုက်နော်နော်တာကြီးနော ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကဲကဲတာတော့ရရှိရသွားလိမ့်ဘာလဲမင်းမင်းငင်းရန်ဒီသွားမလို့မဟုတ်လားသာ ။အော်ဖေဖေဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာတော့မရပါဘူ း။ဘလင်းရိဆုံးကုန်တဲ့ချပါတယ်။နေရရုပ်ကြွညခဲ့တွေ့ชีวิตกินีชีวิตกินียกชีสังเลงเลยบ้าบุญเ บสุลุเลย กูดีห่าไม่กลางไม่กลางตั ๊บบ้าลุเลย ตะเหมียวตันแล้วไม่ไปเป็ดติ๊กติ๊กคลีลาเลยห น้าถองลุกลางลุบาญีมาเยအညီမကအဆူတော်လို့စားဖို့တော့ကောင်းတယ ်အမလီလီမလုလိုက်ပါနဲ့အကူရဲ့မလုလိုက်ပါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ လက်ရှိအဆူတော်တွေထမင်းငါကုန်ပါမယ်ရှိ ကဲဒါနဲ့နေစားမအောင် ည ီမတို့စိုက်ပျိုးကင်းကြီးကြည့်ရတာအားရစရာကောင်းလိုက်တာအကူတောင်အားက ြအကူလီဒီတဲ့အားကြစရာတွေပြောင်းမယ်တိလာ တို့ဆောင်ပြစားမအောင ်ဒါကရာသီပြင်းနေအကူရဲ ့အော ်ဟောဘယ်မှာပန်းကင်းရှိတယ်လေဒါအကူကိုပဲကိုရှောက်အောင်နော ်ကောင်းတယ်ဟာပန်းတွေကလှလိုက်တာညီမရေအကူတော့ဖိဖိပြောပြီးပန်းကင်းတော်မှလှုပ်ချင်စီပေါက ်အကူကဝါသနာပါပြီလား ဟော အကူ ဟ င်ဟာလာကဂရီဘာစိန်ချဲဒါကစိန်ချဲအဝါမျိုးလीဟာဟိုးကဟာကဘရုံမာလို့ခေါ်ရဲ့အကူရဲ ့ဩဩဩ လာလာလာဟာဟိုးဘယ်နာမလी အဲလာပြီလာပြီ လာပြီဘာလို့ပန်းရှိသေးတယ်သိလ ား အဲဒီပင်လေးတွေကသူ့ရာဒီနဲ့သူတနေ့ကိုဖျမ်းမြ35ကျအဲ့လိုဝင်ဝင်ရှိတာကကိုရဲ့ ကျွတ်ပါညီမရေကျွတ် အကိုမင်းကြီးမင်းကြီးအလန့်ပြေးသွားပါပြီ။အိုလှုပ်ပါတော ့။အိုစိတ်မရှိပါနဲ့ညီမ။မေ့ပြီးတော့ဖက်ထားမိကြပါနော်။နော် ကိုကြီ းမေ ကိုကြီးရောက်လာတဲ့နဲ့တော်ပဲ အေးဟုတ်တယ်ကြီးငါလည်းမင်းနဲ့တွေ့ချင်နေလာခဲ့တာ ဟဲ့အောင်နေ င ါအကိုကြီးအတွက်ဒိုးစကမ်းမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးယမကယူခဲ ့ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့ဇတ်သားကြောင့်နဲ့ဂျီသားကြောင့်ပါယူလာခဲ ့စိတ်ချစမ်းပါဘူးသူရ လှုပ်လာကြီးလာကြီးလေးရဟင်ဒါတွေကိုကြီးမနှက်သက်ပါဘူးကွာ ဟာဘယ်ဟုတ်မလဲကိုကြီးကဒါတွေဟာ ဆရာ ဟေ းဒီမှာအားလို့ရပြီဆရာ အေးထားခဲ့ယောက်ကိုယောက ်စားပါ စားတ ာစားပါလေကွာနင်းရလေကွာ ကိုကြီးဒါပါတောက်လိုက်အောင်လေညာလှုပ်စမ်းပါအကိုကြီးဟာကိုကြီးရလေကွာဟိုတိုးလို့ဒီတိုးရင်ချလိုက်စမ်းပါယောက်ကိုကြီ းအေး မီးဖုတ်ထားတဲ့စားသားစားကြည့်စားအားပါစားစမ်းပါ ကဲလှုပ်စမ်းပါကဲကဲကဲညီလေးတို့ရင်စကားပြောကြအောင်ဆိုကွာဟုတ်ကလား ဩ စားတယ်လေစားပါမယ ်ဟုတ်သားပဲကဲကိုကြီးပါပြောချင်လို့ကျွန်တော်ကလည်းပြောချင်နေတာကိုကြီးရ ကဲကဲ ดาสุเลยหนีเลยไปอิ่มเปียวกูจี้อ่ะงั้นนี่กูอเมรันอุษาเป็นนี่จ้ะเปียกูไม่ตีบาเลยดีโลกูอ่ะกูอีถองอ่ะถั่วลาบีเอ้บ่าอลงมาเลยชื่อหรอหมอบูเอ้พอกว่าดีรอดีมาจนเนี่ยลาเนกูอีอ่ะจี้แกลุบพี่รอกูอีอยู่ชิมโยเนี่ยดีเนี่ยเนี่ยหาตึกไล่ยันไล่เตียกูนะพี่รอกูอีอ่ะลูตัดเดียคันถองด้วยเฮ้กาตุยอ่ะ จ้ะมิ้นภาษากูไปเลยซะจ้ะดีมานี่นี่เปล่าล่ะงาตะคู่มาเล่มขันไหนงาแต่นี่กามีเล่มขันนี่ล่ะฮะงาบ่าจ้องถองจ่าเลยสรุปมิ้นอติซุดีโลเตียมาวินเนี่ยอลุตุกูมิ้นแลไม่ลุเสียจริงอ๋อนี่ดิกูอีใส่ซ้อตั๋วกูอีเปล่าล่ะเปียโดดาตาปานี่กูอีขึ้นหลบปากกว่านี่ดิเนาะดีโลชื่อบาดนี่ดิเนี้ยตัวมาป่วนเลยปั้น เยียบยามาป่วนเลยปั้นเนื้อตัวมาเนจาลีดิป่วนอ่ะเบลောက်ตื่นเต้ตื่นจริงดิรอพี่รอเยียบยาก็บีดาลีดิไม่ตื่นเต้บูลุโซจินาเวหมดละกูอีฮึบีดาหาเยียบยาเนี่ยไล่อ๋อหนีได้บาเลยกูอีอ่ะตุ้ยปู่มณีซ้ํามาเนี่ยเบลောက်เป้ตื่นดิกว่าไล่ตะโบทันเนี่ยเป็นเลยเป็นมายောက်ตวายจีมั่วปิสิยะมาธรรมดาเว้ยนี่ดิเอ้อไม่ติดจ้ะชုတ်เถอะครับดีมากูอีล่ะนี่ดีมากูอีโบลุ จะนอนอยู่เลยด้วยจะนอนอารมณ์ดาวินอยู่เลยดาวินดีก็ตะพีพีซีอยู่ติ้งตวินตวายยะเอาไปบาเวพี่ๆน่ะอัดจ้ะสงสึกชิชิท่าโอเคโอเคอ๋อนี่เลยจ้ะอกูอีตั้วแม่กว่าโดนนี่กูดูๆนี่พี่อ๋อไม่สนใจอ่ะหุบล่ะกว่าเอ๊ะโอเคกูอีโอเคอกูอีมาลาเนบี โบลุพ่อเลยสร้างท่าจะมาองค์กูเนาะแกกูต้อมกูหอบล่ะโอ้งาตาจีว่าล่ะกูเบิกเปลี่ยนละตะเลตาจีไส้ปิ้วกินนี่กูไล่ปิ้วเล่นล่ะนี่จ้ะดาเจมิ่งๆๆนูสิยောက်แค่พี่บ่หอล่ะเอ๊ะ อ๋อเปียเลยอ่ะบ่ไปเสียเอาเปียนะงาต้าก็กว่าอะตะไจ่เนี่ยมาတော့นัมเบอร์1แม่กว่าอีโหดๆโหดๆพี่เปียเหรอโหดๆตาอะตะไจ่เนี่ยมาพี่ไอ้ใต้แม่เปียอ่าคุยตาเอ๊ะๆๆเลยคุยก่อนงาเปลี่ยนแน่ดิเปียดีก่อนอ๋อพี่ๆหึตาพี่ๆกูใต้เมญญินาลิตะคูชื่อเปล่าดิตาบ่เปล่ามะเลยเปล่า ช้าหมอบ่พี่ตาดิพี่ฉันแท้มายาดีเป็นนูปั้นเมนูไส้ฉินน่ะพี่ๆเออพี่ๆบ่รู้ตัวอย่างดาเมียเปล่าเนี่ยล่ะตาจีเอ้พี่ๆฉันน่ะตารู้แล้วฉันไม่ป่อกว่าตาตะโบไปลุกฉินน่ะลุกวนตาไล่ตาพี่ๆดามานี่เลยเลยสึกวนซาล่ะเออพี่รอ तू สึกวนซาล่ะอ๋อเนี่ยซีนอยู่ยาหาพี่ๆอืมตางวยตางา อันนี้มันยานุยานุเนี่ยส่งจิตะนี่ตะชาปูซูนี่บ่เอลีตุกูจี้กูตุจิตตาเวดีนี่กูอสินปีนะง้องหยังเฟ่เฟ่เฟ่เฮ้ยเฟ่เฟ่บ่อะไรซินซานี่ล่ะเล่เฟ่เอ้จันน่ะงารุเฟ่เฟ่တော့မယိုးတော့ဘူးเนาะနောက်မိမ့်မှလိုချင်နေမိနေတင်နေဟာအာဒီကောင်ဖေးကိုနောက်နေတယ်တင်ကထုတ်ရဲ့ เฮ้ยเอาเนี่ยโอเคเมนูงาตึกอี้จี้ได้สกาเปล่าเสียชื่อเปล่าบ่กูตุยอ่ะเอ้คุตะหลอหมองโคสัตว์เลยดิบักกูตึกไม่ลาวูกว่าอืมนัวกုံเตยดิอลาม้าเลยดิรอลาได้กองนี่เสียเว้ยเนี่ยมาเว้ยอืมตูรู้กูเตเตชาๆเปล่าเนซะอธิไล่ปุ๊บไปมั้ยดีเนโกผัดตั้งกะอคงวยอนิเนี่ย 3 เตยาน้องอี้ไปโบเว้ย ขลุ่มติซูมญีเสียบูลุจ้าจ๋าล่ะโอเคจ้าได้ครับโหกองเนี่ยจ่อเปียเปียวนินเตชาน้าไม่ท่องนะเดี๋ยวจีเนี่ยพี่รอลุ่ไล่ตะล้วยตะช่อโหโหเก๋เสียฮะโหโหมานี่จ้ะเฮ้เอ๋ยอ่ะขะขณะนี้นี่นี่โหขณะนี้เนาะกูตุยะก็แลเปียดีมาตึกเยี้จีเลยเลยสู่ได้เปียเอ้ Mình nô gù tì yì jì dè zà gà gà bè chìng bèo bèo yà lè. Mì nhìn chàng gù nào tà khóc, dì lăng gà bèn xào bà ôm sò lù, xào dò mà mò bù gà. Lạ gà lạ bà già gà nè, bà mà nàm lè. Hê, mì nhìn nhìn. Bà lè. Nì gù ngà bèo dì à xì. Hừm, chì bà rè, chì bà rè, dà bè mò lè. Mò hò bù. ชิปาเรโลงามาเปียวจินมูงาเปียวจินน่ะงาเนงโกงาตึกจิตเตตูบ่บดุงาเปียวดาปู่บี้ลีเนเดเปียนผีบี้เมเนาะเนงโกงาตึกมงเดฮะเปียนไหลลามิญญะงารอเนงโกตึกไข่ตวาเลยโอ้มะรู้บ่าวเนงโกงามงเดลุบะนะกะเปียวอะมะเลเฮะดาเนเนมะไสงูเลงายินเนชีดางาเปียวดาเนงโกอะตะนาขั่นเนียมะหุบฮึ ตึกยิ้มหมู่กองเลยฮึตึกฉิบผู้กองตุยาหนอตุยาหนอนี่ง้ากูไม่หน่อชินเนี่ยติล่ะกูง้าชิกาเพ้ซ้ําเพ่นเนาะเพ่งาตั้วมาติล่ะเกๆตัวว่าตั้วว่าตีๆชะๆไม่ตั้วเนาะนี่กูง้าตึกฉิบเตฮึนี่กูง้าตึกมงเนี่ยเฮ้อยู่ซวยเอาหมัดติล่ะอืมตะนี่รอเตอุ้มมาบ่ฮะคุณนี่ตรงเนาะ คุยตีบ้านแม่เบ้อต้องจังๆช่องสู้มานินุตริยามาล่ะตริยามาเบลอแลอสิอฉินนี่เบลอชื่อตะเลยเปียอฉินนี่ก้าวมาเลยกว่ะอืมอภิเป้ตั้วบี้ล่ะกูตุยะลิ้นซ้ําบ่าวเนี่ยเอ้งาก็แลอเป็ดเป้อภิเต้าเนี่ยอืมตูก็แลอเป็ดเป้อภิตั้วเลยหุล่ะงาก็ตู้โตตึกฉิดเด้ลูกเปียวไล่ดอตูก็ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไอ้ยอกเอ้าฉันน่ะดิยอกเฮ้ยจอยบ่มอสิตู้โหเปลี่ยนหลบไปไล่ดอกดีมาอู้อย่างเช่นขะมียดีสะกั้นจองน้าเลยไปเนาะนอกดาမျိုးหลบลายินขะมียอ่อะชิมะท่าอู้จ้าล่ะแกขะมียตั้วหน่อยโหโหโอเคโอเคสักกี้สักกี้วันซ่าล่ะบ่ะ ตั้วไปแล้วซ้อมแล้วซ้อมแล้วสักกี้ตั้วซะมาตั้วมาตั้วมาหวานตานี่แหละก่อแกจ่อไปน้องเฮ้ยฮะบลูโลไล่ตาเลยบูมุสิตตั้วไล่ตาลิตั้วไล่ตาฟีนั่นเนี่ยปิดตั้วไล่ตาแกกว่าตองกว่าตองกว่าดีมาบูมุสิตดีสะค้ํามาจုတ်อจีอแก นอกโกจုတ်ไม่มะยะเวเบดอมาเล่นล่นฉิเลยไม่เล่นน่ะดาหนาวซงตรีไปจิเมอะบ้าอะบ้าอะบ้าอูติล่ะอืมอะบ้าเฮ้ยเงินจำมาล่ะบลูผิดล่ะเหรอตะมี้เอ๋อกูจี้ก็เหอกูจี้ก็อ๋อตะมี้กูจี้สิบาเลยเฮ้ตาเอ๋มองติฮะ ยาบิเบ้ฮ่าเอดิมากว่ามิญญีมามิญญีญาหยอกนี่เลยเฮ้ยโอเคลาบิเบ้ลาบิอ๋อมิญญีญาเฮ้ยเอบลูผิดหรอบาบากิซาเมียยี้จีล่ะเลยนี่โหโหลีงตุยารุอพั่วเสร็จลิปันชินตะอูโกตับเป็ดไล่จาบีเดอกูจีเบลูเบลูเบลูโอเคอกูจีงตุยารุอพั่วอ่ะลิเสร็จลิปันชินอูหยอกชินโกอะคงอะก่องมะเปลูเดตัดไล่จาเดอกูจีตัดไล่จาเด ไม่ป่าเป็นนี่ลี ปีจ๋าเยล่ะตะมี้เย โอ้ตีจ๋ามาเลยป้าจี้เยตุ่ยลาเรดูอ่ะเนื้อสิเนี่ยตู่โกไรตะตะอาๆตุ่ยกระดาวลาเปียวดาป้าเย ไก่เปเ ป้หืม เปเป้ตากูดีอไตเล็บไปจี้นี่ดูผิดตอดีก้องกูดีอภွေเรก็ผิดแก่นี้เนี่ยซั่วทุ่มมาผิดเลยตาคู่ฉิฉิมะไล่ตอเนาะเนาะเปเ ป้มองดีฮะตาย ยะ ใส่ไล่มันมามาผิดสิเนี่ยเนาะตาเปเป้สีตาย่าอ๋อขอลาแกจ้าราตายเ นาะชอบขอแกอ่ะมั้ยล่ะ หุดดิ เอ๊ะตาจูซ้าบ่มั้ยเปเป ้ดาก็เบลุเลย หึมินุเสียตุระสีโตมา ฮะเต็มมายังมาล่ะกว่า หึ งารู้เสียโกดีเนเนก็หลูอ้าลงอ่ะโบตุยาโลขอจาเลยสอมิเน่ๆมาไม่จ้ามิล่ะกว่าห ึเตชันเฮ้กอื ม สะกวยสันซาปี้รอสอบัวอีปอกฉิตันยาตันยาเปียวซามาหึกูมินุเสียตุระเบ็มมาเลยเปียวซาดาเบ็เปียวอ่ะดาเบ็ดิโ กยฮะโกยบาล่ะลาโกยเอเอซีซีสกาเปียวจาแกไถ่โกยจนอเปียวท่าราซินซาบีดีโอลาราหมอล่ะอโกยที่มาโบล้มเหมหมอล่ะห ึไม่ใช่เปียวจางั้นนี่เมไม่ใช่จาติมันนี่ลิ อื มมิ้งโกตะนี่กะเสร็จลีไปชินตู้ตัดไล่ดิงาติลิ ห่อเดะลิ เอมิ้งเยลุ่ยแช่ลั้นล้วยนี่พี่กัวโ กยจนอโบไรลาเปียวเนี่ย ဟမ် ဘာနာမလဲဦးဗျာ ဟဲ့ကောတော်စံမင်းဟာလူတကာမုန်းတဲ့အဖြစ်တမားလုံးလုံးဖြစ်နေပြီမင်းလူအမှောင်ကြိုက်တဲ့ကောင်တနေ့မှာလူအပေခံဖြစ်ပြီဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့လိမ့်မယ်မင ်းဒီမောက်ကို ဟေ းရေထဲကပဇွန်လေးတွေလက်ပန်းကျတယ်လို့များကြားဘူးလားဟမ်ကြားဘူးလားငှက်ကလေးတွေသစ်ပင်ပေါ်ကလိမ့်ကျတယ်လို့ကောတွေ့ဘူးသလားကိုကြီးရဲ့တွေ့ဘူးသလားအ ေးမင်းမှတ်ထားကွာโบทีเดอลัมเมเสีย อืม จ้าสาผิดติมุซเอ้อละมิ้นโลกองမျိုးโ อ้ๆๆ ตีๆชาๆมิ้นมัดทาไล่ซะมิ้นง่ากูบ้ามาเปลี่ยนมีสินจีปี้มะนี่งาเนยัวกูเปลี่ยนไล่แกผีๆแลมาไล่แกชิ้นหลางาပြောดาเฮ้เฮ้กองเอ็งงาถ่ายิ่งมิ้น โหตุยะโหตุยะ เอ้ย โหมานัวกုံเดะยောက်นี่แท้เวมาปาบุบาหูญาหูเนสินจีปี้นี่แหละเปีย กามิจุบไล่แกโอ้ย ยา บาริสินีเป้นี่ล่ะจุกตุสคันจองตีได้มั้ยล่ะทุซันกูจัดชิ้นทุซันทุลิ งวยงวยมาปาลุบาปูจีเอตองบอก็เปลี่ยนซินลายินปูจีโดตําหมัดทาได้ไอ้อเปวะไปบามั้ยเปีย โอ้ๆดาမျိုးริโยนี่บิโยนี่เป็นมาแล้วงวยทุซันทุซันมากูทุซันมาม าปาลุบาปูจีเอကျွန်တော်တို့မလေးရပါဘူးဗျာ ။အာရှာရှည်ရကောကဲကွာ ။ဟဲ့ကော ကဲကောင်းနေ ။လူရုံးပါ။မင်းတို့အဲ့ဒီလူကိုတွတ်ပေးလိုက်ကြ။တွတ်ပေးလိုက်စမ်း။ညီမချင်း။ဟေးဒီမှာတွေ့လားတနက်။အားလုံးနောက်ဆုံး။နောက်ဆုံး။ငါဆုတ်ဆိုတာမကြားဘူးလား။ပစ်ထည့်လိုက်ရမလား။မင်းတို့ကောင်းလေ ။ကိုကြီး။ဒါဘလို့လုတ်လိုက်တာ ။မင်းမှနောက်ဆုံးကြီးလေ။နော်။ညီတယောက်ဖြစ်ပြီ။မင်းလူမတရားတဲ့ကောင်ငါမညာနိုင်ဘူးဆုတ်လေဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ငါပြောနေတဲ့ဆုတ်လေမင်းငါပြစ်ထည့်လိုက်ရမလားကြက်ကြက်အဖခင်ဗျားတို့သားအဖသွားနိုင်ပါဒီကောင်ဆုတ်ဒီကောင်လေးဟဲ့ကောင် ကိုကြီးခင်ဗျားကဘာလုပ်တာကျုပ်လုံနေတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတက်တက်လူလေဝင်လုပ်တာပေါ့ဟုတ်လား မင်းထင်ရင်လို့ထင်နိုင်နေငါကြီးငါမင်းကိုဒူးစီရိုက်လောကထဲမှာဆက်ပြီးတော့မထမ်းနိုင်ဟဲ့ကောင်မတော့နဲ့တော့ငါပြစ်ထည့်လိုက်ပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းငါ့ကိုတတ်မလားရော့ဟောဒီပါမင်းတို့တနရော့အေးကောင်ရော့လို့ကွာ ဟဲ့ပေးစမ်းငါ့ကိုတနခွေးမသာမုတ်စိတ်အကြောင်းသိရစင်မယ်ကွာဟေ းငါ့အကိုယူဘူမုတ်စိတ ်သိနေတတ်လိုက်ဒီမှာဘူမုတ်စိတ်ဒါညီအကိုချင်းရှင်းရမယ်ကိစ္စခမည်းဝင်မရှုံနဲ့ဘေးပဲနေ ရာအေးအာဟွာ မင်းလိုကောင်ကငါလိုအကိုတယောက်ကိုရမရလားသူရဲ့ဟင ်ရဟဲ့ကောင်ရောက်ပါဒီမဲ့ဘုရားခမည်းအကိုဆိုပြီးညှာမယ်ရင်တော့ဒ ดีก้าหัวหญ้าเนี่ยจุ๊ดๆตะพั่วลงดุขะยกตัวနိုင်น่ะตีล่ะจุ๊ดหน้าเลยมาဝင်ช่างมาไปก้าวมั้ยแกวะอ้าบลูโลไล่ตาเลยบ่มุสิกคิดตาขณะเมซีปี้ไล่ตาฮ่าๆๆๆๆเฮ้ก่อนนี่ป่ะโกยุ่เมียนจ้อว่าติ๋นปี้เปลี่ยนโป้ไล่ตา กูจี้กูตีหะบาล่ะพะยาพะยาบะลูผิดล่ะบาลิบะบาจี้บะบาจี้บะบาจี้หึมิญญ่านตําบาล่ะดีกองมานี่บะลูผิดล่ะบาลิหึฮ้ออกูจี้บะผิดล่ะเลยไม่ตีบะบาจี้ตาดิบาล่ะบะลูผิดล่ะบาลิบะบาจี้จี้บ่าวบะบาจี้อกูจี้มาตันหาดิเนฮ่า บลูผิดล่ะเหรอแลต้าเอ๋เนี่ยบลูผิดล่ะเลยจะปิปิต้าเล็ดเช็ดปิปิต้าปิปิต้าปิปิต้าเนี่ยตัวเล็ดเช็ดอืออ่ะสุริปิปิตูยะลูไม่คุยได้ไม่ได้หรอกคุยหรอกดีกองคู่มาเลยฮะงากูไรต่ําแหงากูไรต่ําแหดีกองบะบาจีบะบาจีสิ้นหน้าบ่าวบะบาจีเอ้ยกูอ่ะกูตาเป้อุษาสิ้นหน้าบ่าวบะบาจีเอ้ยบะเลต้าจี นี่เลี้ยงไม่ลุกป่ะเนี่ยพี่ไม่ลุกป่ะดาเนี่ยมามาดิแม่ตานี่กูจริงดีที่อ๋อลุกได้ลุกกว่าตูยะอาใหม่มีรองกูชวยรองทินหม่ำเพียงกูยีหม่ำตันเล็กกูไล่อีเลือดหลุตะโบท้าพี่อ่ะอมาล้างกูอกั้นเนี่ยอเปญช่องนี่ได้กองเบดีกอง ใช่ป่ะสิรุพี่ใช่ป่ะสิรุตะนี้นี่เลจนเราสิรนากูน้าเลย ဟုတ်ပါရဲ့ဗပါကြီးမဟုတ်သေးဘူးတာမဟုတ်သေးဘူးဗပါကြီးဒီကောင်လွယ်လွယ်နဲ့ပြင်လို့ရမယ်ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးငငယ်တွေကအလိုလိုက်ခဲမိတာအမှားပဲတနေ့ကောင်းပါရပါစေဗပါကြီးဒီမေတ္တာဖေပြောမယ်မင်းနားထောင်ပြောပါထမ်းတဲ့တမားများဟာထမ်းမင်ဘောကပြုတ်ကြဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့စားတယ်လဲမင်းဖေဘူးနော်အေးထမ်းပဲပြန်တက်ကြတာပဲကွာတငါတဲ့များကလည်းရင်နစ်ဖူးထားတယ် ดาวยิ้มแต่งาเลิกไปเปลี่ยนลูกจ๋าไปหมดล่ะตาคุณเลยงาตั้งไงอ่ะมะสินเด้ก็หลอกก่อนมะสินเด้มาไปเปาะหนีผีบ่กว่าเดี๋ยวเราเลยอ้าไม่ช่อกันเลยอูพี่ยีเลียไปๆรู้เนี่ยตาบ่ชิชาตูสึกลุตั้วลุผิดผิดตั้วอ่ะอ๋อบะบาจีโหตะมี้เปลี่ยนเล่นอุ้มเหมือนเนาะบะบาจีอ๋อเอ๊ะๆตะมี้อ่ะเอ๊ะๆ กูโหดีมาเลยสัญญาปูนุ่นๆเลยมิญญิ้งลุกละเดตอกไหลอูเนาะไม่ตอกฉิมมองนี่มาเฮ้มจิฮอดิกูหาลีตุกกูคลีๆจ่านี่ดาเวไม่ต้องลุเบ้ผิดป่ะมะเลอกูเยตอกมาอาชีมาบ่ลุเก้บาถะมิญญิ้งถุไปเมเนาะอ้าอ้าบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบ Kau tak apa? Mungkin jah. Si, aku, balik. Ima. Aku take you side apa no? Hodeli, balik. Aku kan mungkin jah ngah ke you side aku macam lu lah. Mahu ya aku ya. Aku balik. Itu tetap leh ke you side tuan naik bab. Si naik mana? มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม Mesti macam ni, aku nak tidur awak me. Awak mesti biar, awak mesti biar. Jangan kena, ke?

ตายาได้มั้ยไม่ได้หรอกงาบัวมานินทาရှင်อ้าลุอย่าๆจี้สงมาเว้ยมีเนี่ยเอ้ยอ้าลุจี้สงมาเว้ยกูตัวเอ้ยหาเสียก็เลยล่ะดีมาเตี่ยวแท้ล่ะไปฟีดแดนนี่ล่ะโหเปียบาเลยกูมาเสียกูมาเลยดิโหเบ้จี้เนี่ยเนี่ยหรอฮะบาเปล่าเนี่ยจ้ะหุบแต่กูตัวอ่ะขะเหมะกูเลยกูตัวฮะเนี่ยปังเกเล่มาจี้นี่ล่ะจนกูเลยเหมิงแก่ล่ะล่ะติล่ะฮะ เอ้ามาดุขะเว้ยเนี่ยจ่อยอ่ะจ้าบ่บ่รู้ลุจักมั้ยเปียวซ่ามาบ่รู้ลุจักมั้ยโอ้ล้วยบาเรกูตูยะกว่าเนี่ยเนี่ยตูမျိုးปั้นซั่วปุ๊บแม่ล้างกันเลยเปียวดิขะเนี่ยส่องอืมไอ้เนี่ยส่องไปซ้วยจ่าล่ะล้วยเล้เบ้อ่ะโหดิยอดต่อมาดิอืมตู้ฉิกกูตะพี้ๆต้องกันน่ะนอกต่อดิจาลาတော့เปียบาเพ่ดิบาเพ่ดิบาเพ่ดิจาลาတော့อะกระเหมยอ่ะเลยโอจินทาတော့โอจินทิโจจินทาတော့โจจินนี่อืมที่บาเนี่ยนี่บาเนี่ยတော့ me. Sana chini lo bo ya. Baje de lego, piwa sana ni me. Baje le, baje le. Aye piwa sana bo ya. Agua. Hey, kudu ya. Baje lego. Kudu ya, kuma lana ni ya. Kuma ni. Ma tui baje lego. เออดาเวนเนาะคณะเล่มเน่เนาะกูตุยอเป็ดลุอเป็ดลุจ้าเอ้บากว่าเฮ้ยเอาเน่จ้ะอย่างั้นแหละพยาธิบาดิเอ้นี่เลยจ้ะกว่าฮ่าเปียวะขะเหมียวละอยู่ดิโหมาล้านนี่ดิตั้วซะมาเอ้มะนี่เนี่ยตั้วตั้วเอ้บากว่าเฮ้ยมีเน่เนี่ยหึตุยะนิงง้ากูบ่าน่อกเสียเอามะลุเลยหิมันน่อกเสียบ่าวฮะนิงงาเปียวท่าละเลยบ่าเลยเช่นไหนมันเช่นไหนงาน้ําเลยอูดิรอ นี่งานเนี่ยตะคายไล่แกอ๋อเนี่ยๆๆๆทีเมนี่โหงาชิ้นๆไม่เปียวมั้ยบาเพ็ดเลยนี่กูกูตีหาเนี่ยงานเนี่ยชิ้นนี่จ้ะบีเฮ้ตีเหรอหึโอ้ชุบดิชุบดินี่หาเนี่ยบดุเนี่ยเฉ็ดๆงาไปเฉ็ดบดุเนี่ยเฉ็ดๆงานเนี่ยไล่แกด่าเว้ยโอ้ลาซะลาซะมาฮะเฮ้ยเอาเนี่ยจ้ะวันนี้ก็ซวยแล้วมาอ๋อก็เฮ้ยเอาเนี่ยตุยอลาซะมาก็ตุยอมานะนะควยอ่ะงาควยกินควยจ้ะไม่จำแน่เนาะเนี่ย ตาเลยนี่นี่ง้าอูเปรอเปลี่ยนลุมาเลยหิอ่าจาเวมีมีนี่ล่ะเวฮะมีอ่ะบ่เฮ้อกูสู้ยง้ามีบาดิบลาเสกกูนี่จาไม่เลยลูกนี่ซิงาจีซานี่นูยัวตาดิง้าขอตั้วมันตีตาเวอีบ่นี่ขอตั้วมันตีลูกปูราบ่เฮ้ฮะง้าก็นี่โหฉิโลขอลาล่ะเวฮะนี่โหตับเป็ดมามาบ่ฮอดตีซามางูมีซามาเนี่ยเอ้นี่งูนี่ล่ะง้าชินเนี่ยมาตะမျိုးอยู่เลยโอ้ 你别么不会弄我妈呗？ 你我们我爹在哪儿？妈咪，家里面你我阿别么不能？哦，公公表妹哈，你爷爷屋里的哈，但不么偏心呢，把来龙里的骗你不是？你们我呢？家里， 谢谢来着。 还是龙我呢呀，龙哥。哎，这龙我呢，对呀咯，估计路来什么光芒过。 偏哪一类？ 嗯， 这妈我阿姑你别话了，阿姑姐，这妈，这妈虽然说有把心，都要来干什么东西？多巴比，有把喏。 哪里没罗巴乌龟？都要我妹妹进来没收了，阿姑姐，啥来个玉米吧？ 好吧嘞，进来嘛，我都。 明来我阿姑姐路边路，白马拉进来嘛来瓜。 啊，这妈我等哪一个吧，阿姑姐，阿姑姐接住我。这么等你变色吧没？ 哎，在哪玩的瓜？在哪玩？哎，在哪路嘞？明里那那么快进弄？ 哦，哦，那我对么多那里，估计估计喏，这路没路呢，我车来没得啦。么多呢喏，么多呢是么多呢，是喏。 啊，那好嘛哩呗，嘿嘿嘿，估计都把我来要人呢。地面干路往路边不，估计我们来吧。喏， 是是是， 你妈， 是喏。 你妈哩，你妈哩个那个呀，就是不会哩喏。我吃死呀哩个。 喏， 嗯，没扒下的。 好的， 好了， 好的。 哎，呀呀，这你明哩俺那个别么路不？你你我把门开，喏。 我哥又拆下来。 好。 啊，哥一丢被撞，我们拉着屋里听你的。哈哈，来拉的呀哦。哎嘞，对面那对，都是你们那张那边的对了喂。哭了没人家里 好的好的我来了没人家准备过 哦 咱们每天的路我去读教书的方面爸爸今天要买的钱没给你要书你来了你的哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈 哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈别起码么叫拍，本来那个来的急嘛哈，看没啊？看没啊？ 发表那个，哎，对呀。 好的， 发表里面，一人那个是真爱听， 啊， 瞬间那比地不会稳的，你估计没老高。 哦， 这很阿的这个菠萝，卡拉的苦这边，亚达罗那不着，个个个天津的高，很高。 对嘛呀？小弟的啊，不怕，见到我们叫铺哪来了？哎，我有地啊，不话嘞，杀掉我们脚步嘞。结果看见地下了好呢呢，看见马在封闭人楼里了，就刚我们看那目标嘛，看那目标，就搞了八万皮皮，明年将我吃的，大呗。 八万皮皮吃的，好了， 好的，八万皮皮吃嘛呗。 对嘛，部队啊，就中龙安我们水苗肉，大怕肉出来，没修边，对了。 就拿来了，就对了，不毛事。 这么你嘞，你过年给啥？我刚问没说是。 不要找路吧， 我刚问说了先，十块钱嘛，俺啥钱背来没咯？ 哈哈哈哈哈！以后刚来刚过，都是路吧我来讲。 嘿喽，你给啥就什么，他们家背背。 嗯，对呀，贵路刚问我，我出的贵不路卖， 爸。就个亏不好了， 好的， 大叔看见哈，亏过呗，亏过呗， 哎，把表嘞，亏过了，哎，给我，算了，好， 这个啥，俺都是看窟窿都敢要来，都敢要来的，俺问给嘛，给我， 啊， 地面部队呀，地刚哈就都也集中线路呗，就啊别先别来， 先别先，多。多，就你是谁啊？你真的要靠多比别的心不来。 ลุไม้จีลุไม้จีงาตะกาก็ลงว่าน้าไม่ถามกูเตยอ่ะเหรอแม่ตูกูเตยเหรอแม่ญีโกลีเนี่ยหยอดชิบาเลยกูรอกูรออะอะตั๋วบีตั๋วบีเปียวลงมาไม่ซုံးนิ้วตั๋วชาบีบ่บ่มุเสยอ่ะตะเฉ็ดแท้ปิ๊ดเลย เตยล่ะเว้ยเป็นเลยแค่ดอกปิดนี่จ้าเลยไม่ติดอือจ้าจ้าบ่รู้ผิดล่ะจ้าอือตะหยอกก็เล่นมาแล้วต้วยเลยเนี่ยอือตะหยอกก็เลยปั่นมาต้วยเลยนะอือดีโลเนี่ยจุ๊ดโตสีกาตะนัดลุบีปิดตัวได้เลยเปียอือๆบ่บ่เยอะเลยอือข้าญาติ ปันดูละหลอกมาไม่แท้เนี่ยเพลหลูตัดฉินจ๋าโกเปียก้องเนี่ยก้องเนี่ยก้องเนี่ยกูตุยะกูตุยะบาเล่กว่ะโหอชุคันเน่มาเปียมีเงี้ยไม่ชื่อดอกกูเปียเอ้โหญะก็หลูเตี่ยวจนเราก้องก็แยกพี่บ่ดิ ขมญาหมิญิงจ้างโคดว่าได้มะล่ะฮะหุบดิงาอะคู่ตู้โกไอ้เปลี่ยนปุ๊ดเลยฮ่าจ้าบาดิหลอกหลูเลยหลุเช่นน่ะก็แก้กว่าอึ้งฮะไอ้มองว่าบาดิผิดนี่ได้บาเลยหึเฮ้งาน่ะกองตอจาซังตอจาซังเฮ้งาเปียวนี่เดตอจาซังโหลูไม่รู้อภิเปียวลงโจนี่เดกว่า เฮ้งาตะกาวน้ามาท่องจ๋าแล้วล่ะไม่ยอมพี่เฮ้ยตูยะโจ้ลงไม่เอาล่ะดิก่อฮะตาจีตีหาน้าซอไลซันน้าซอไลซันโอเคอ๋อโจ้ลงมาโจ้ลงอย่าเกฮะอ้าวมึงนี่ฮึพี่ฮะเปียพี่ไม่ห่อมาไทตูยะเฮ้ยล่ะตูยะงาค้อนี่แหละมาค้อเนี่ยมาค้อเนี่ยจุกกูบะดุงมาค้อเนี่ย ขมยายิไม่เตียวลงว่าไม่เตียวจุกกูไม่เตียวဝင်ยိုက်เกขมยายโหเลยจุกไม่เจนน่ะพูขมยารู้ตาผ่าเนี่ยวซะลงโหจุกต่ายมาเจนน่ะอืมตาเมียพี่เพ่กูบลูเปียวให้ตาเลยตาหึไม่ติ้วหยังไม่ติ้วจุกกูขมยายิคู่เฉิงอ่ะซะบีตาหลุไม่ขอเนี่ยอ๋อตาเยเมียพี่เพ่กูเดี๋ยวเราต่องไปใส่หนาตัวอยู่ล่ะงาตาหึพี่บ่ตาเยเมียตัดฉินเลยสู้หิง พี่ๆอัตตะขันเยอะบาเลยกว่าดีดาใบแม้พี่ๆตะคู่ပြောแม้มิ้นขณะตี้ขันพี่รอหน้าท่องพี่ๆสกาซุ้นน่ะเนี่ยมิ้นไม่เจนน่ะพูสู้หิงพอละมายอกหอยดุ้งน่ะตะคาแล้วตาย้ายตัดตัวงาตาบ้ากูพี่ๆเลซิ้นพี่ปี้บาแม้กว่าอืมตาไงตาไงลูอ่ะจั้นๆลั้นอ่ะชุบๆเนี่ยมิ้นกูมิ้นอะยังห่มนี่พี่กูรู้มิ้นทิ้นนี่ฮะดีมาตา ดูปูดาเยเตียรอฤทธิ์เดมาปฏิโกฏเมตโธตาภิญปิญปะลุนจั้นมีเนยันโนบยันบะดาไม่ปิอยากูน่องมุภิญตาปิติญากูเล็บปาแกญาญันมีปวาอีเลตายินสิตาเยสิจันนี้กูช่อไล่บาตาเยลูโซราเป็ดสินเป็ดขณะบาดีเมตามีบะโซราเญ่นาจีเนไม่ไล่ฟูกว่าโซเรตูเลฉิดทาเว ก้องเนี่ยตาเลยฉิดตาเฮ้อชินมาหมอกกลั่นษัตรอเด้กมิบะมิตรตาฤมิวอนาปิพุฤกูอากระดรินเด้มามิวฉบิมตายะเยมิตรตาฤมิวเอริมิตรตาฤมิวฤพี่ๆยินเด้มาไม่ชื่อฮู้โซยินดิมางาตาพี่ๆกูเมนอคุตัดละพี่ๆกูเมนอคุตัดไปเมนตั้วหลูยาตั้วบ่ารอตาเยคุเมนกูอีกูจีซา mình có gì của mình chỉ ra. Phải vậy mà dân biết đi đủ tất khai ra. Đủ tất bà lê sô bì thông sinh nè lông lông chắc khăn nghe à. Đủ khá khăn nghe à. Đã bà chồng lê. Đã bà chồng lê mình đi đà. Đúng à. Mình có chết lông lũ vậy ta. Mình có chết lông. Mình có đủ đuổi bế lô chết đế. Bế lô chết đế xù là ngã ta tí lâu bà yi qua. Nó thông lưu rồi tích con nè. Đã bì mẹ xem mẹ biểu nè. Chúc toàn mẹ. ตุยาโอเดตุราบามีญิงจังโกเต้เต้ฉิดเดตุราลิโอ้โหโอ้ดีรอมลงเนลินี่ซ้ํามองมีญิงเนี่ย ninga go nen nen le ma ma chit pu la o ma chit pu ma chit pu ba nen lo lu yang ga mong ne ai mong ne a mong da ga ma cha chin mu mi nyin nyan ba ba phit phit ninga go chit ya me lu no tu ya ma chit pu la sa ma mi nyin ja ya la ba lu ba a ko ti ha yi di ma di ma mi nyin ja go ke ba au ke ba au lu lu nen nen no sa ku taw ma ni ba ne mi nyin ja ya đi tất cả mình ngã lệ cả mình lướt cho hòa vũ quá ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hey, go! Nile! Nile, lip yang leg of a gua! Mamma, ban in Nilea! Hey, go! Yiza Lulu Unu Jacob! A theta sasa cabby! Doda mi opa quenny later! Ha ha ha! The Nazia! The Nazia! ตุยตุยกองมาเลยเอาท่าเลยตุยมีหามวยห่อแต่จ๊อกเสียกองเนี่ยกองมาล่ะกว่าเฮ้ยยกจะมากองกองมาเลยเอาท่าแกล่ะตุยฮะท่าแกล่ะยัดเลยป่ะนี่เลยอ่ะยัดเลยป่ะกว่ามีจินน่ะเอาดูลุบไปบ่แม่กว่าเฮ้ยกองฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ မိတ်လုံးကြီးတဲ့ကောင်အနတ်နဲ့ပြန်ခုခံနေ မလိုက်နဲ့တော့ကိုကြီးမလိုက်နဲ့တော့ကျုပ်တနတ်ကလူမရွေးလို့ရ ညီလေးညီလေး အနတ်မလိုက်နဲ့ မမိုက်ပါနဲ့ညီလေးကရက်လိုက်ပ ါမရလို့ရ ညီလေးကညီလေးကငါတောင်းပန်နေပါတယ်ကွာ မလိုက်နဲ့ဆိုပြောမရဘူးလားမလာနဲ့ကဲကွာ အာဟင်ဟင်ဟင်တာတာကြီးမြေမောင်ကြတော့ကြီးခွေးထဲမိုက်တဲ့ကောင်ဒင်းလို့လားကွာအာဟင်တာတာကြီ းရားဖြစ် တာကြီးဘယ်ထိပါလဲတာဖြည့်ရလေကွာဖြည့်ရလေကိုကူကိုတော့ပြန်ပြည့်ရလေလို့ကွာငါနဲ့ဒီ တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာပခုံးကိုနည်းနည်းရှက်ထီသွားတာအရင်မကြည့်ပါဘူ းခွေးမှသာသူရဒင်းလို့လားကွာ นี่เจ้าง่ากูอีติฮะเตยเอ้านี่เจ้านี่เจ้าเนี่ยง่าฉิล้นตีเหรอพี่เนี่ยฮะครูเนี่ยง่าเนเน่ลิมาเปลี่ยนมาฉิบอะละละเปียวซ้ํามาพี่เนี่ยเปียวซ้ํามาโอ้นี่ง่าเนเน่ลิมามาฉิดออกล่ะมาตะนาก่อนล่ะเปียวซ้ํามาน ี่กูตะนาดิดาบิเม้นี่ง่ายุนเน่ม้องลิ ยุนเน ่ဟုတ်တယ ်ม้องเน่ဟုတ ်ဟုတ်တယ ်မယွန်းနဲ့မမုန်းနဲ့နင်ငါ့ကိုငါချက်တော့လို့ပြန်ချက်ရမယ်ဒါလေ ကဲကဲချက်အောင်ချက်အောင်ချက်အောင ်ရက်ရက်ဒီလိုပဲရက်ရက်နင်ကိုငါချက်မယ်ချက်မယ်ချက်မယ်အ ာသူရသူရ ငါပေါ်မှာမင်းဘိုးကြခဲ့တယ်များဒီတစ်ခါတော့ငါလှည့်ရောက်ဟေးငါတနတ်ဆွက်ကင်းထဲမှာမင်းရောက်နေပြီလေမင်းကိုတတ်မင်းကောင်မလေးကိုကဲဟာအာ ဟေးသူရသူရပြစ်မပြရလေသူရဟေ းညို့ငါတိတ်တိတ် 是是是是是 阿姑姨哩阿姑姨没事吧你妈哩你妈哩我等哪路妈哩啊我跟妈哩啊路路阿姑姨回去了吧没吃完呢喏喏阿姑姨啊该没杀他吧 是是是是是是是是是是是是是 是是是是 是是是是是是是是 是是是 是是是是是是是 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是干啥？啊！ 阿妹嘞！ 没叫爸呢，怎么也没叫爸呢？啊！爸爸瓜，啊爸爸！ 爸爸，爸爸，爸爸打赌呀，对不对？ 嗯。爸，打的对不对？ 好对。打的对。阿弟如今来钱呢，对啦，爸爸。怎么这么讲爸？怎么这么讲？ 爸。爸嘞，屁眼里大嘞，屁眼里瓜，路江江人苏州嘛，没有送给人家，苦了苦就你爸不来打，没苦就你爸我来那打，打起来呀嘞， 好的， 大爷，你这来，没你来就甭急着忙瓜，急着忙， 阿哥的呀。 屁嘛屁啊！ 过年哩哩， 大哩！ 过年哩，爹哩，姑爷，爹哩！ 你哩，你哩，你哩，屁啊哩你哩！ 阿 姑爷别露屁啊！你哩啊，姑爷眼松，气松，你哩吧，姑罗，别露叫阿妈松屁啊！你哩啊，你哩屁股姑爷沿路么呐，屁路么松吧，你哩。 多阿伟用着你哩，多阿伟用着我，多阿伟用着。 耶稣，耶稣，我迷路，迷路，呀。我一怕呀，路大迈开的呀，去么那里咯？去么呀，南街喂？你打西的那尾片，见那马路那里阿木木瓜给娃喂？多啦的那片西，莫哈耶西呀古里，买麦子啊，丢个米咯，不然不把嘛就那呀喂？妈呢？妈的呀喂，妈的嘞，怎么样咯？熊不完呢喂，中呀下雨哩，什么白云云雾，那么美丽。啊，姑娘，一马匹没匹？匹没呀也比啥喂？木没木我中看去，得把我的卡对不呀 ？Zero。你哩多高一点飘？ 这肯定咋样吧？都多大是明星？啊，票也不都十年哦。其他啥子少的昂电视来的，眼松、气松、麦松，提在了吗？把我丢上他家的，你别伢心伢个了。第哈一批，有些没拿都忙。都要去教文你 ဥတီလာအဖြစ်ညောင်တုံးစောထုံးနိုင်မိငင်းချမ်းအဖြစ်တင်းတင်းထွေးယူတို့ကအဓိကခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြပြီးဧည့်သည်ပြုံးဆောင်မြင့်သွေးအောင်ဂီတစာစုကြိတ်လက်တင်မှဂီတစာစုဖေးအောင်ကြော်ကြော်ဟင်္ဒရာလှိုင်ဝင်းထွန်းသူတို့ကအားဖြင့်ပါဝင်ထားကြပါလေဇလန်းပါတေးချင်းများကိုတော့ဂီတစာစုဖေးအောင်ကြော်ကြော်နှင့်ဓာတ်ပြအစူတော်ညောင်တုံးစောထုံးနိုင်တို့ကရေးသားတီးဆိုပေးထားကြပါလေဒီဇလန်းကိုဝင့်ဦးတေးတန်တွင်အမှတ်145နသာလန်းရန်ကုန်ကဖြန့်ချီတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်